za używki banknot. Hip-hop jest tu po to, żeby niektórym japy zamknąć. Syf dla tych, którzy bez mapy trafią tam, gdzie mają. Zastanawiają się, o co chodzi z tym hip-hopem, choć już nie pytają się, czy MC nazgał wschodnie. Żeby podnieść mamonę schodnika w Polsce, trzeba zgiąć się lub być niesamowitym kotem. Potem możesz być pewien, że odezwie się człowiek do ciebie i poda cenę. Będziesz musiał powiedzieć, czy bierzesz, czy odrzucasz ofertę. Powolisz działać niezależnie i pierdolisz debet. Drapieżniki show biznesu już nie wiedzą, czego chcą. Nie wskakują do gangesu, czyli zmywają się stąd. W tym paździerzu skąd trawki nie pasi psom. Pamiętaj o tym, kiedy kręcisz pom pom pom. Drapieżniki show biznesu już nie wiedzą, czego chcą. Nie wskakują do gangesu, czyli zmywają się stąd. W tym paździerzu skąd trawki nie pasi psom. Pamiętaj o tym, kiedy kręcisz pom pom pom. W tej grze chodzi o hajs i jeszcze coś więcej. Poszedł z dymem szybki szmal, masz reminiscencje. Smutne dinozaury wracają do rapu, jakby kurwa ich fani nadal na nich czekali. To śmieszne jak polski parlament i polski kabaret. Kiedy na to patrzę, czuję chamskie zażenowanie. Lachony robią lody, tym bardziej wpływowym. Dlatego dziady, gdy trzymają władzę, czują się młodzi. Niektórzy walą w chuja jak Nysa Fed. Gdy komornik puka do drzwi, oni czują stres. Duma bije jak dzwony z mokotowskich serc. Chyba nie sądzisz, że windykacja ominie cię. Drapieżniki show biznesu już nie wiedzą, czego chcą. Nie wskakują do gangesu, czyli zmywają się stąd. W tym paździerzu skąd trawki nie pasi psom. Pamiętaj o tym, kiedy kręcisz pom pom pom. Drapieżniki show biznesu już nie wiedzą, czego chcą. Nie wskakują do gangesu, czyli zmywają się stąd. W tym paździerzu skąd trawki nie pasi psom. Pamiętaj o tym, kiedy kręcisz pom pom pom. Oni dzwonią po koc, bo chcą bzykać więcej wok. Becelują psom sos, żeby ominął ich sąd. Posypują ścieżkę, kiedy czują depresję. Potrzebują coraz więcej bodźców i uniesień. Jeśli kochasz błyskotki i świat pornoli, zrobiłbyś dobrze jakiemuś typowi zakwit. Jeśli złoty pałac to wszystko, o czym śnisz. Jesteś zwykła pała, twoje serce będzie gnić. To tylko dywagacje, bo czas pokaże, kto miał rację. Kto tylko mącił wodę w stawie. Szklane domy w Warszawie do góry się pną. Zważ to, jeśli kręcisz pom pom pom. Komuś odbić się musi, wiem, że ktoś za to beknie. Wszu tym powodzenia życzę. Udanych polowań. Udanych polowań. Farmazonu prawdy nie zrobi nawet MacGyver. Świat przypomina sitko. Powodzenia życzę. Powodzenia życzę.